Seyircilerimiz yani klasik anlayışla buradaki bizim takdim edişimizdeki farklılığa iyi dikkat etsinler. Tabii ki, evet. Bu çok Bu da önemli. çok önemli. Firavun toplumundan ileri gelenler de şimdi Firavun öyle hani sizi şöyle yapacağım, böyle yapacağım demişti ya. Meclisi Bu vardı. defa ileri gelenler Şura Meclisi ne diyor? Seni ve senin ilahlarını, seni ilah edinmeyi terk etsinler de yeryüzünde kargaşa çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve toplumunu serbest bırakacaksın dediler. Musa ne Karşılıklılara. için şey yapmıştı? İsrailoğullarını Gelmişti. kurtarmak için. Onun işi. Şimdi Firavun'a akıl hocaları diyorlar ki ileri gelenler seni ve senin ilahlarını terk etsinler. Seni ilah edinmeyi terk etsinler de yeryüzünde kargaşa çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve toplumunu serbest Senin bırakacaksın? saltanatına son Evet, verecekler. onu korkuyor. Firavun dedi ki, bak şimdi işte bundan sonrasını dikkat edelim. Onların oğullarını katledeceğiz. Yani katil sözcüğü öldürme diye çevrilir de Evet. onun bir mecazı var. Onu anlatayım. Onun mecazını daha çok önce anlattım da yani buradaki Katil. katletmek eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştireceğiz. Kadınlarını da utanca boğacağız ve biz onlar üzerinde ezici bir güce sahip kimseleriz dediler. Evet. Şimdi Firavun'un da niyeti hemen orada bu Musa'ya karşı, Musa'nın başlatacağı akıma karşı bir politika geliştiriyor. Diyor Evet. ki bunları güçsüzleştireceğiz. Hafifleteceğiz. Bunun ayetleri var. İleride söyleyeceğim onların. Burada oğlanlarını öldüreceğiz diye bir şey var. Yani burada klasik anlayışta doğan erkek çocuklarını öldüreceğiz. Bir de istihya var orada. Kız çocuklarını da pardon ayetin kerimine kız çocukları değil kadınlarını da Kadınlarını. sağ bırakacağız diye bir Evet. çevrilir. Hayır. Oradaki istihya sözcüğü şunu İstihya. anlatayım. Hayaye sözcüğünden iki fiil türer. Birisi hayat demek, hayatta Hayat. bırakmak demek. Birisi de utanç demek. Tamam Utanç. mı? Ve burada kadınlarını da utanca boğacağız demek. Kadınlarını hayatta bırakacağız demek Değil. değil. Onları da utanca Utanç boğacağız. içinde Yani yaşayacaklar. biz bu Musa'nın ve adamlarından erkek çocukları mı var? Okutturmayacağız. Ustalık, çıraklık şey yaptırıp kalifiye yaptırmayacağız. Kalitesiz. Onları hep köle olarak kullanacağız. Kadınlarını da onların utanca boğacağız. Yani utanç verici işlerde çalıştıracağız. Tamam. Tamam mı? Evet. Fahişelik yaptıracağız, Gibi. genel evde çalıştıracağız, bilmem şu bu falan filan Utanç bir gibi hep hayat. Evet. utanç verici bir şeylerde çalıştıracağız diye Musa'ya kışlarında böyle bir plana karar verirler. Öyle plan kuruyorlar. Evet, böyle bir İleri plana gelenlerle karar verirler. birlikteki istişarede bu Şimdi çıkıyor. bu işte tekrar edeyim. Ayeti kerimedeki geçen istihya kelimesi buradaki hayat verme değil, utanca boğma demektir. Evet, utanca Utanca boğma. boğma. Şimdi haya sözcüğü, bak şimdi bizde de bunu tam yarım yamalak tersiyle anlatırız. Kınanma ve tenkit edilme korkusu ile insanda meydana gelen bir moral bozukluğu ve hal değişikliğidir. Evet, yani utanç. Utanç, evet. Doğru. Haya demek, utanç Utanç. demek. Tamam mı? Burada istifal babına utanca boğacağız diye. Yani bundan Evet. sonraki şeyleri. Bunu Yaşamlarında. unutmayalım. Bir şey de yani bizi bunu hayat sözcüğüne değil de haya sözcüğünü almamıza sebep ayette kız demek benat demek. Onların hani oğlanlarını derken benim Burada kız demiyor. kız demiyor, kadınlarını diyor. Tamam mı? Kadınları deyince genel olarak Büyüklerini demek. yaşlı Büyükleri olanlarda yaş olarak tabii. kadınlarını da utanca boğacağız demek. Evet. Firavun demek oluyor ki İsrailoğullarının kadınlarıyla ilgili de Hüküm veriyor. böyle bir plan Karar ve alıyorlar. proje uyguluyor. Vay be. Evet. Evet. Şimdi bunları şey yaparken bir de şu anda şu dikkat çekiyor. Hep Firavun, Firavun diyoruz da Firavun alemlerin Rabbiyim ben diyor. Sizin Rabbiniz, yüce Rabbinizim diyor. Yüce Benden Rabbimizin. başka ilah var mı falan filan diye şey yapıyor ya. Evet. Bakın şimdi acaba bu Firavun kesiminin kendine göre bir inancı ne? Firavun inancı. Yani onlar da Allah inancı var mı yok mu noktasına bakacak olursak, bakın şimdi Zuhruf suresinin 51-53'ünde ben burada adres vereceğim. Değerli izleyicilerimiz onu kendileri A'dan Z'ye inceleyecekler. Bakın. Zuhruf 51-53. Evet. Müminun suresinin, Mümin suresi. Mümin. Diğer adıyla da Gafir suresi dediğim şeyde. Burada Mümin suresi 28-35. 35'de. Evet. Bunları iyi incelersek bu ayetlerde Firavun'un da Allah inancına olduğunu, sahip olduğunu görüyoruz. Tamam mı? Evet. Şimdi onun da oysa Firavun Allah'ı göklerin hakimi olarak kabul ettiği özellikle Zuhruf suresi 53. ayetinde belli olmakta. Evet. Firavun'un reddettiği husus Allah'ın elçiler göndererek emirler bildirmesi ve kendisinin yeryüzündeki hükümranlığına müdahale etmesidir. Evet. Allah'ı kabul ediyor. Ediyor Rabb'ına. Ama elçi gönderip din göndermesini kabul etmiyor. Şimdi buna modern çağında ne diyor? Deizm diyor. Öyle mi? Deizm bu. Ha, deizm. Evet. Allah'ı, Allah'ın evreni yarattığını fakat evrenin yeryüzündeki idaresini kullarına bıraktığını, peygamber göndermediğini, evet, kitap indirmediğini, işte ana konu bu. Burada bununki deizm. Evet, bu konuya geliyor. Ya bu Zuhruf suresindeki anlatımda. Tamam, bu Zuhruf suresinde 53. ayetten bunu anlıyoruz. Evet. Onlar şimdi mesela bu ana Britannica ansiklopedisi eski Mısır'da Firavun'a tapınmanın onun Tanrı'nın oğlu kabul edilmesi sebebiyle olduğunu ve Firavun'un ülkesini Mısır tanrıları adına yönelttiği için olduğu yazılmakta. Tamam mı? Allah adına iş yapıyor. Yani onlar Allah adına iş yapıyor. Allah'ın temsilcileri oluyor. Evet. Allah'ın yeryüzünde gölgesi olmalı şey yapın. Şimdi burada deizm deyince burada değerli izleyicilerimize bir hatırlatma yapacağım ben. Buyurun. Şimdi okullarda gençler hani düşünme, sorgulama falan noktalarıyla biraz fikri gelişmeler olunca maalesef Milli Eğitim'in gençlere takdim ettiği kitaplarda onları doyurucu bilgiler ve belgeler bulunmamakta. Bu nedenle de gençliğin deizme kaydığı yönünde söylentiler ortaya atılmakta. Hayır, çok konuşuluyor bu şimdi konuda. Okullarda evet. Tespit edildiğine göre şu anda 100 civarında soru ve sorun. Yani gençleri deizme iten soru ve sorular ortaya atılmış. Bu basında da yer almakta. Değerli dostlardan, bazı fakültelerden ve bazı böyle hani din bilgisi, kültürü, din kültürü öğretmenlerinden bu konuda bize yazılar gelmekte, bunlar bildirilmekte. Burada şunu ifade etmek istiyorum bu şeyin ifadesinde. Allah'ın izniyle bu Araf suresi bittikten sonra Cin suresine geçmezden evvel bu gençleri deizme veyahut da ateizme inen o 100 soru veyahut da o 100 sorun ile ilgili seri programlarımız olacak. Arka arkaya onları değerlendireceğiz okullar açılmadan. Onları gençlere ve milletimize takdim edeceğiz. Çok isabetli olur efendim. Yani gerçekten büyük sorun. Onu burada çok şimdiden bildirmiş olayım. Allah razı olsun. Bu arada onları bildireyim. İnşallah. Araf suresi bitince Cin suresine girmezden evvel o soruları bir bir hepsini burada beraber istişare edeceğiz. Aşağı yukarı 100 tane sorun birikmiş oluyor değil mi? Evet efendim? Tam şu anda 100 tane madde gibi şey yapılmış. Çok. Biliyorsunuz okullarımızdaki profesörler, okullarımızdaki din ders hocaları hatta çok enteresandır. Bir din kültürü hocamız okuldaki din dersi beni dinimden etti diye bir kitap yazmak zorunda kaldı. Allah Allah. Yani burada şunu ifade etmek istiyorum bununla. Okullarda verilen bilgiler yani hocalardan kaynaklanmıyor. Ben hocaları istina şey yapıyorum. Tutarsız. Kurum olarak Milli Eğitim'in talebelere verdiği, hocaların eline tutuşturduğu kitaplardaki bilgiler yüzünden, onun içerikleri yüzünden bu durum doğmakta imiş. Evet. Tamam mı? Ve bunların her biri de evet. İnşallah hepsini değerlendireceğiz. Bunu da burada çok iyi oldu. Çok isabetli olur efendim. Gerçekten. Yani ben bildirmiş olayım. Şimdi bizim süremiz de doldu. Yeni bir ayete başlayacaksak onu haliyle başlayacağız. Yani o öyle. Zaman şimdi 129'a geldik değil mi? Evet, 128'deyiz. Evet. Onu şey yapalım. Evet. Oldu. Teşekkür ediyorum.